Bulgar. yasam yarga yetmez, yar sevmenin işim tutmaz. Kuzasam yarga yetmez, yar sevmenin işim tutmaz. Oh, cüdalık ne? Şayet ey ayet, o rahmetip salsan vay, rahmetip salsan vay, a üzenge a üzenge aşinalık ne? Hamamu hanımanım diyem keçi bandırsını denme. Üzendim özgü bilmeydim, üzen saldım cüdalık ne? Üzendim ne?